الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. إكني شو زكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. زكاة نلزمة وكلا مسلم مونغوانا علي مليكي kiwango hicho cha zaka. Wala zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawlu, hakuna zaka katika mali yoyote mpaka izungukiwe na mwaka. Illa alkharija min alardi, isipokuwa kinachotoka katika ardhi, kama ni zaa ya mazao haihitaji kungukiwa na mwaka. Ni pale anapovuna tu anatakiwa atolee zaka hizo nafaka alizozivuna. Wama kana tabi'a lil asli, na kilichokuwa ni chenye kufuatia asli. Kana ma in nisabi, kama kuzidi kwa kile kiwango. Wa ribhi tijara, na faida ya biashara. Fa inna haulahuma haulu aslihima, mwaka wao ni mwaka wa ile asli. Madam liyao imeshazungukiwa na mwaka, basi hii patolewa zaka pale pale, hiyo faida ya biashara. Kwa hiyo hivi vitu viwili hivi si lazima vizungukiwe na mwaka: kinachotoka katika ardhi, mazao yale, na kilichokuwa kinafuatia asli, kama hiyo faida ya biashara. Ameshatoa zaka lakini kuna faida ya biashara ameipata, ile pia anatakiwa aitolee zaka hata kama haijafika mwaka, maadam tayari imefikia kiwango. Lakini vinginevyo ni lazima ile mali izungukiwe na mwaka. Wala tajibu zakatu illa fi arbaati anwa, zaka haipasi isipokuwa katika sampuli nne. Kwanza asaima min bahimatil an'am, wanyama. Wanyama wale wanaolisha hawa ni pia wanatolewa zaka wakifikia kiwango: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa ndio asaima min bahimatil an'am. Pili wal khariji min al ardhi, kinachotoka katika ardhi, mazao. Mazao nafaka zinazotoka katika ardhi pia lazima zitolewe zaka. Wal athman, na thaman, yani dhahabu na fedha. Nne wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Bidhaa za biashara yoyote lazima zitolewe zaka, kama mtu ana duka la vyakula, ana duka la nguo, hizi ndio bidhaa za biashara, pia zinatolewa zaka ikifikia mwaka. Qala sharih: alhikmatu min ilhaqiha bisalah annaha qarinatuha fi kitabillahi ta'ala. Hikma ya kuingizwa zaka katika sala ni kwamba zaka ni rafiki wa sala katika kitabu cha Allah mtukufu. Mara nyingi inapotajwa sala inatajwa zaka: wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar rak'in. Kwa hiyo zaka ni rafiki wa sala katika kitabu cha Allah. Wa annaha ruknu thalithu min arkani lislam, na kwamba zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu baada ya sala ni zaka. Wa annaha ibadatul mal, pia kwa sababu zaka ni ibada ya mali. Taarifuha lughatan, maelezo ya zaka katika lugha: annama huwa ziyada. Azzakatu lughatan annama huwa ziyada, zaka katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kuzidi. Wa shar'an, kisheria: haqqun wajibun fi malin khasin li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsus, ni haki iliyo wajib katika mali maalumu, tena kupewa kikundi cha watu maalumu katika wakati makhsus, pia wakati maalumu. Idhan az-zakatu shar'an haqqun wajibun fi malin khasin litaifatin makhsusa fi waqtin makhsus, ni haki ambayo ni wajib, ni lazima katika mali maalumu, kupewa kikundi maalumu cha watu katika wakati maalumu. Mashru'iyatuha, asli ya zaka, mashru'iyyatun bil kitabi, ni yenye kuwekwa na kitabu Qur'ani. Qala Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, simamisheni sala, toeni zaka, rukuuni pamoja na wenye kurukuu. Wa bis sunnah yaqulu sallallahu alayhi wasallam buniya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengwa kwa nguzo tano: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ukiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqamis salah, na kusimamisha sala. Wa itaiz zakah, na kutoa zaka. Wa hajjil bait, na kusudia nyumba ya Allah kwa ajili ya ibada al-Kaaba. Wa sawmi ramadhan, na kufunga ramadhani. Alhadithu rawahu al-Bukhariyu wa Muslim. Wa ajma'a al-muslimuna ala annaha ruknun min arkani al-islam, maulamaa wamewafikiana, waislamu wamewafikiana kwamba zaka ni moja katika nguzo za Uislamu. Tasmiyatuha, kuitwa kwake jina hili. Summiyat zakatan liannaha tanmil mal au tunmil mal, imeitwa zaka kwa sababu inazidisha mali. Wasummiyat sadaqa liannaha dalilun ala sihhati imani muaddiha, na pia zaka imeitwa ni sadaka kama alivyosema Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kwa hiyo zaka pia imeitwa sadaka kwa sababu gani? Li annaha dalilun ala sihhati imani muaddiha, sababu zaka ni dalili ya usahihi wa imani ya mwenye kuitekeleza hiyo zaka. Mtu ikiwa ana mali anatekeleza zaka, hii ni kwamba ni dalili ya kwamba imani yake ni sahihi na imani yake ina nguvu. Kuna watu wana mali lakini hawatoi zaka, kuonesha udhaifu wa imani zao. Kwa mtu anayetoa zaka, hii ni dalili ya usahihi wa imani yake. Wa furidhat fi sanati thaniya min al-hijra, zaka ilifaradhishwa katika mwaka wa pili wa hijra, mtume alipohamia kule Madina, ndipo ikafaradhishwa sala zaka, na saumu pia ilifaradhishwa kule Madina. Kwa hiyo zaka ilifaradhishwa mwaka wa pili wa hijra. Fawaiduha, faida za zaka: kwanza, itmamu islami al-abdi wa ikmalihi, ukamilisha uislamu wa mtu. Hii ndiyo faida za zaka. Mtu akiwa na mali akatoa zaka, ni kwamba anakamilisha uislamu wake. Pili, dalilu na ala sidqi imani almuzaki, pia zaka ni dalili katika faida zake, ni dalili ya ukweli wa imani ya yule mwenye kutoa zaka. Tatu, tazkiyatul akhlaq, usafisha tabia. Liyakuna sahibuha kariman wala yakuna bakhila, kumsafisha, kusafisha tabia za yule mwenye kutoa zaka ili awe ni karimu. Yule mwenye kutoa zaka ili awe karimu, asiwe ni bakhili, asiwe anazuia mali yake kwa ubakhili. Kwa hiyo zaka inasafisha tabia za yule mwenye kutoa, anakuwa ni karimu na hawi ni bakhili, na Uislamu umekataza mambo ya ubakhili. Nne, sharhu sudur, kukunjua vifua vya watu na nyoyo zao. Tano, kamalul iman, ukamilifu wa iman. Zaka kwanza inathibitisha ukweli wa imani wa mwenye kutoa zaka, pia ukamilifu wa imani yake. Sita, sababu min asbabi dukhuli aljanna, zaka ni moja katika sababu za mtu kuingia peponi. Saba, ittihadul mujtama liyakuna kal usrati alwahida, kuwa mujtama wa Kiislamu ni mmoja, kuwa pamoja ili uwe ni kama familia moja. Waislamu ikiwa wanapeana zaka, wanapendana na unakuwa ni kama familia moja waislamu wote. Nane, attakhfifu anil fuqara, kuwahafifishia mafukara, wale ambao hawana kazi, hawana pesa, hawana matumizi, kuwahafifishia ule uzito walionao. Tisa, hifdhul amwali minasariqa wa nahwiha, katika faida za zaka ni kuzihifadhi mali na kuibiwa na mfano wake. Ile mali yake mtu anaihifadhi, kila anapotoa zaka ndipo anapoihifadhi mali yake, na kuibiwa na kudhulumiwa na kuangamizwa ile mali yake. kumbi alistidhlalu bidhilli llahi yawmal qiyama, kujifunika kwa kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama. 11 tanmiyatul mal, kuzidisha ile mali. Katika faida za zaka ni kwamba zaka inazidisha mali. 12 sababul linuzulil khairat, zaka ni sababu ya kushuka khairi katika mali ile na kwa yule mwenye kutoa zaka. 13 itfa ughadhabir rabbi, kuzima ghadhabu ya Allah, kuzima ghadhabu ya Allah. Kwa hiyo mtu akiwa hatoi zaka, Allah subhanahu wa ta'ala anamghadhibikia. 14 dafu mitatisu, ni kuondosha kifo kibaya, ni kuondosha kifo kibaya kwa yule anayetoa zaka. Hii ina maana kama mtu hatoi zaka na ana uwezo, anakufa kifo kibaya. 15 mualajatul marad, ni kutibu maradhi. Zaka inatibu maradhi, sadaka alkadhalika inatibu maradhi. Kama mtu ana maradhi anaona hayaponi, atoe sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala atamponyesha kwa sababu ya ile sadaka na zaka anayoitoa. 16 takfiru dhunubi wasayiat wa ghairu dhalik, kufutwa madhambi. Zaka inafuta madhambi ya yule mwenye kutoa zaka na nyinginezo katika faida nyingi wanazozitaja maulama katika jambo hili na nguzo hii ya zaka. Alhikmatu min mashru'iyatiha, hikma ya kuwekwa hii zaka katika sheria hii tukufu, tuhuratul lilmal, ni kusafisha mali ya mtu. Qala Allahu ta'ala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah anaiondoshea sadaka riba, anaiondoshea baraka riba na kuizidishia baraka sadaka na zaka. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah anaiondoshea baraka riba na kuizidishia baraka zaka na sadaka. Pia katika hikma za kuwekwa hii zaka, tuhuratun linnafsi, ni kuitakasa nafsi ya yule mwenye kutoa. Qala Allahu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua katika mali zao sadaqa, zaka itakayo watakasa, kuwataharisha na kuwatakasa kwa hiyo zaka. Ubudiyatun lirabbi ta'ala, pia katika hikma za zaka ni kuonesha uja na utumwa kwa Allah mtukufu. Lianna Allah ta'ala amara biha wa ta'abbada an-nasu biha, Allah ameamrisha jambo la zaka na watu wanamuabudu Allah kwa jambo hili la zaka. Kwa hiyo zaka ni nguzo na zaka ni ibada. Pia ihsanu lilfuqara, katika hikma za kuwekwa hii zaka ni kuwafanyia wema mafakiri. Qala sallallahu alayhi wasallam li Muadh ibn Jabal wa a'limuhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, muttafaqun alayhi. Wajulishe kwamba Allah amewafaradhishia zaka inayochukuliwa kwa matajiri wao na wakapewa mafakiri wao. Kwa hiyo zaka ni kuwafanyia ihsan mafakiri na wale maskini ambao hawana uwezo. Hizi ni baadhi ya hikma za kuwekwa jambo hili la zaka. Anwa'u zaka, sampuli za zaka. Zakatun nafs, kuna zaka ya nafs. Sina saa, sioni saa, kwa hiyo naendelea utanifahamisha. Zakatun nafsi bitatihiriha min ash-shirki wal-kufri wal-dhunubi wal-maasi wal-akhlaqi dhamima. Sampuli ya zaka, kuna zaka ya nafsi ambayo ni kuitakasa nafsi yake na ushirikina na ukafiri na madhambi na maasiya na tabia mbaya. Qala Allahu ta'ala wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, amefaulu mwenye kuitakasa nafsi yake na ushirikina na ukafiri na madhambi na tabia mbaya. Halafu kuna zakatul badan, zaka ya mwili. Wa hiya sadaqatul fitri min shahr ramadhan, na hii ni zakatul fitri ya mwezi wa Ramadhan. Hii inaitwa zakatul badan, zaka ya mwili. Kila mmoja anajitolea zaka kwa ajili ya kusafisha mwili wake. Kwa hiyo mtu anatoa zaka, anamtolea mke wake, anawatolea watoto wake, anawatolea wazee wake kama anaishi nao. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga na ule upuuzi na uchafu aliokuwa akitoa katika saumu, wa tu'matan lilmasakin, pia ni kuwapa chakula maskini. Zakatul amwal wa hiya almaqsuda fi hadha albab, zaka ya mali, na hii ndio inokusudiwa katika mlango huu. Qauluhu wa hiya wajiba, zaka ni wajiba, ni lazima. Almuradu bilwujubi alfardhiyya, wa maksudia wajiba, ni wajibu wa ulazima. Liannaha fardhun min furudhi alislam wa ruknun min arkanihi, sababu zaka ni faradhi katika faradhi za Uislamu na ni moja katika nguzo za Uislamu. Kwa zaka ni lazima. Qauluhu ala kulli muslim, ni lazima kwa kila Muislamu. Hadha huwa shartu al-awwalu min shuruti wujubiha, hii ni sharti ya kwanza katika masharti ya kulazimika zaka. Wa huwa al-islam, ni uislamu. Wa dhidduhu al-kufru, kinyume cha uislamu ni ukafiri. Fala tajibu ala kafir, zaka haifasi kwa kafiri. Lianna zakata tura, sabu zaka ni kumsafisha yule mwenye kutoa ile zaka. Wal kafiru la yutaharu biha, na kafiri hataharishwi kwa zaka. Kafiri anataharishwa na kusafishwa kwa kusilimu. Akisilimu kafir anakuwa tahir, lakini akitoa zaka, akitoa sadaka na bado ni kafiri, ile zaka yake haitamsafisha chochote. Waliannaha la tarzamuhu hatta yuslim, na kwa sababu zaka haimlazimu kafiri mpaka asilimu. Qauluhu hurri, muislamu muungwana. Hadha shartu thani, hii ni sharti ya pili ya zaka. Wa huwa alhurriya, ni uungwana. Fala tajibu ala alabdi, haipasi zaka kwa mtumwa aliyemilikiwa. Liannahu la yamliku mala, kwa sababu mtumwa hamiliki mali. Bal huwa wa ma fi yadihi li sayyidihi, bali yeye mtumwa na kilicho katika mikono yake ni cha yule bwana wake aliyemiliki. Kwa zaka haipasi kwa mtumwa. Qauluhu malaka nisaba, hadha shartu thalith, hii ni sharti ya tatu ya zaka. Akimiliki mtu kiwango cha ile zaka. Wa huwa mulku nisabin, wa satati al-ansibatu al-muqaddara, insha Allah vitakuja vile viwango vilivyokadiriwa vya mali insha Allah. Fama balagha nisaba zukia, mali iliyofikia kiwango itatolewa zaka. Wa ma lam yablugh la yuzakka, na mali ambayo haijafikia kiwango haitolewi zaka. Wa hadha min rahmatillahi ta'ala, na hii ni katika rehma za Allah mtukufu. Annahu lam yujibi zakata illa fi ma balagha an-nisab, ni katika rehma za Allah na huruma zake kwa waja wake ni kwamba hakuwajibisha zaka isipokuwa katika mali iliyofikia kiwango, ndipo anapowajibisha mtu atoe zaka. Qauluhu wala zakata fi mali hatta yahula alayhi al-hawl, hakuna zaka katika mali yoyote mpaka izungukiwe na mwaka. Hadha shartu rabi, hii ni sharti ya nne ya zaka. Wa huwa an yahula alhaulu, ni kuzunguka mwaka kwa ile mali. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alayhi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhaulu, hakuna zaka katika mali yoyote mpaka izungukiwe na mwaka. Alhadithu rawahu Tirmidhi wa Ibn Maja wa sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah. Wa hadhihi rahmatun ukhra min Allah fi adami wujubi zakati hatta yahula alhaul, na hii ni rehma nyingine kutoka kwa Allah kutowajibika zaka kwa watu mpaka izungukiwe na mwaka. Qauluhu illa alkharija min al-ardh, isipokuwa kinachotoka katika ardhi. Wa ma kana tabi'an lil asli, na kilichokuwa kinafuatia hiyo asli. Kana ma in nisab, kama kuzidi kile kiwango. Wa ribhi tijara, na faida ya biashara, fa inna haulahuma haulu aslihima, kuzunguka kwao kwa mwaka biashara hiyo, faida hiyo ni haulu aslihima, ni mwaka wa asli zao, asli yao ikizungukiwa na mwaka, na hii faida pia pia anatakiwa itolee zaka kwa sababu inafuatia ile asli. Yakul lamma dhakara sharti alhaul, alipotaja sharti ya kuzunguka mwaka, dhakara alamwal allati la yushtaratu laha alhaul, akataja mali ambazo haisharti kuzungukiwa na mwaka, wa hiya alkhariju min alardh, kinachotoka katika ardhi, yani mazao, liqaulihi ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi, tekelezeni toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake, mkishavuna tu huo mchele ukifikia kiwango toeni zaka. Pili, na ma utijara, ziada ya ile biashara, liannahu far'un fayatba'u al-asla, sababu hii ni far'i inafuatia ile asli. Tatu, nataju saima, yani faida ya wale wanyama vile vile, liannahu far'un fayatba'u al-asla, hii inafuatia asli, kwa hivi havihitaji kuzungukiwa na mwaka. Pia arrikaz, arrikaz pia haizungukiwi na mwaka, wa huwa ma wujida min dafni aljahiliya, ni madini yaliyopatikana kutokana na kuzikwa na wakati wa kijahiliya, ni mali iliyozikwa aridhini tangu wakati wa kijahiliya, mtu akipata hiyo inaitwa rikazi, iwe ni dhahabu au ni fedha, ikiwa imezikwa katika wakati wa kijahiliya na ina alama zake, hapo hiyo itakuwa inaitwa rikazi. Kwa hiyo hiyo haisharti na kuzungukiwa na mwaka, pale pale akiipata tu anawajibika atoe zaka. Wa dalilu dhalika kauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khums, na katika rikaz ni khumsu, anatoa zaka khumsi, anaigawanya mafungu matano halafu anatoa moja katika yale matano, ndio zaka ya hiyo rikaz. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faida الشرط الخامس, شرط يتانو يا زكا, استقرار الملك, نكتلزانا أولي أميليكي, أولي أميليكي أمي أباتا يولي من يكتو زكا أمي أميليكي لمالي, أي ليس عرضة للتلف مثل الثمار, يعني سي سباب يكوانغميا فانو ماتوندا والحبوب نتاكولا هزي نفاكا, تجب فيها الزكاة إذا تمكن منها, zaka itapasa pale akimakinika tu kuzimiliki. Wa amma ma damat ala ruusi shajar la tajibu, ama muda wa kwamba ziko katika miti, hiyo haipasi kwa sababu bado hajamiliki sawa sawa, zikiwa katika miti yake bado hazijavunwa. Wallahu a'lam.